çırpınıp taşan obaya çıkınca eğlen şan obada kalınca urun urun taş altından bakınca can telef ediyor gül acem kızı. Urun urun taş altından bakınca can telef ediyor gül acem kızı. Gül acem kızı. Seni seven aşık neylesin malı, yumdukça gözümden dökemem canı. Burun fındık ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi balacan. Burun fındık ağzı kayfe fincanı, şeker mi şerbet mi balacem kızı, balacem kızı.